Uitvoering door Blood, Sweat & Tears, misschien beter bekend, maar dit was de oerversie van Brenda Holloway. You've Made Me So Very Happy, uit 1967. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 28 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Odense Huis Hoekse Waard slaat vleugels uit. Muzikaal theatercollege Frank Sinatra, A Night in New York. En Blue Band Roombeter wint Gouden Windei. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je je even kon losrukken van de top 2000. Tenderness in your loving. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. As we stroll along together, holding hands, walking all along, we even terug in 1994 met All For One en So Much In Love. En daarvoor Breathe en Hands To Heaven. Ons eerste onderwerp vanavond. Het Odensehuis is een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplaats voor mensen met geheugenverlies en beginnende dementie en mensen in hun omgeving. Het Odensehuis Hoekse Waard is er sinds kort ook in Strijen. Herman de Bruin in gesprek met Lianne van Dam van het Odensehuis. Lianne, welkom. Dankjewel. Odensehuis, dan hebben we het over bepaalde huizen voor bepaalde soort mensen, hè? Dat klopt. Het Odensehuis is een plek voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie. Mm-hmm. En het mooie daarvan is dat niet alleen de mensen met dementie welkom zijn of geheugenproblemen, maar ook hun mantelzorgers, dus hun partners, hun buren, hun kinderen. Iedereen is welkom. En dan hoor je ook hoe je daar goed mee om kan gaan? Dat ook, zeker. We zijn een inloophuis, een kenniscentrum en we hebben een ontmoetingsfunctie. Mm-hmm. En wat daar gebeurt, is dat bezoekers met geheugenproblemen elkaar ontmoeten. Nou, als je elkaar tegenkomt, dan valt natuurlijk ook een keer op dat er geheugenproblemen zijn. Mm-hmm. En door dat met elkaar te delen, ontstaat er openheid, ontstaat er een gesprek en ontstaat er acceptatie. En in de Hoekse Waard hebben jullie een Odense huis. Even nog naar die naam, Odense. Waar slaat die op? Wij hebben inderdaad in Oud-Beierland een Odense huis. En dat komt uit het plaatsje Odense in Denemarken. Daar is het eerste Odense huis gestart. En daar is het in Denemarken ook bij gebleven. Mm-hmm. En in Nederland hebben we er volgend jaar 60. 60? Door heel Nederland heen dus? Ja, klopt. Ja. En in de Hoekse Waard hebben jullie het in een buurthuis, hè? Vanaf januari zitten we op donderdag in buurthuis met elkaar in Strijen. Ja. Klopt. En wat vinden mensen dan? Wat zeggen ze dan? Hoe het ze overkomt, hoe het gaat? Zij geven aan dat het een warm bad is. In Nederland hebben we te maken met 1 op de 5 mensen met dementie. Mm-hmm. Maar in de Hoekse Waard hebben we het over 1 op de 3 mensen met dementie. Dat is de toekomst waar we heel hard naartoe groeien. En is daar een reden voor aan te geven dat het in de Hoekse Waard wat erger is? Echt één reden is er niet te noemen. Maar uiteindelijk spelen natuurlijk heel veel zaken een rol. Zoals eten, beweging, voeding, sociale omstandigheden. Hoeveel ouderen wonen er? Nou ja, al dat soort zaken maken dat wij inderdaad 1 op de 3 mensen met dementie in de nabije toekomst gaan krijgen. Ja. Ja, ja. En het mooie van Strijen is dat we nu naar de andere kant van de snelweg gaan. Ja, want Oud-Beierland heeft heel veel inwoners. En ik denk dat zo'n 60% van onze bezoekers ook uit Oud-Beierland komt, die in Oud-Beierland het Odensehuis bezoeken. Mm-hmm. Maar wij zien dat we aan de andere kant van de Hoekse Waard toch echt best wel wat mensen behoefte hebben aan het Odensehuis, maar de reisafstand toch echt een probleem vinden. En wordt dat op eenzelfde manier georganiseerd als nu in de Oud-Beierland? Ja, nee, een soort van. Ja, ik werk nu zelf 2 dagen in Oud-Beierland, dus voor mij komt er een dag bij. Mm-hmm. En wat mooi is bij Strijen, in Strijen gaan we in het buurthuis met elkaar, krijgen we de locatie aangeboden. En zij hebben daar al een inloopplek. Dus er zijn al mensen die daar koffie komen drinken. Dus alle faciliteiten en alles krijgen wij van hun aangeboden. Daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor. En wij mogen daarbij aanschuiven. Ja, dan kunnen ze daar ook terecht. Dus dat is makkelijker voor mensen om daar te komen. Want de Hoekse Waard lijkt wel heel klein, maar het is toch nog een uitgebreid... uitgestrekt gebied. Uitgestrekt gebied, ja. Zeker. Ja. Met veel aardappelen, geloof ik, hè? Zeker ook, en suikerbieten. Ja, precies. Ja. Landbouwgebied. Ja, precies. Zeker. Ja. Dat is dan maar zo. En dan moeten we kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen in die nieuwe plek. Maar als ik hoor wat er in de plek in Oud-Beierland gebeurt, dan voldoet u zeker aan een behoefte. Dat absoluut, zeker. Ja hoor. Dan wensen we u heel veel succes daarmee. En als mensen daar meer over willen weten, over het Odense Huis, kunnen ze op jullie sociale media terecht? Ja, www.odensehuishw.nl. Maar gewoon een keer binnenlopen, dat mag. Mag altijd, hè? Ja, je hoeft geen afspraak te maken. Je bent gewoon welkom. De koffie staat klaar. Nou, dat is helemaal mooi natuurlijk. Het Odensehuis Hoekse Waard. Vleugels uitslaande naar Strijen. Lianne van Dam, ze sprak erover. Ze is daar leidinggevende en ze weet alles van de Odensehuizen af. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de nieuwe locatie. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si

Faces van Lini Marlin hoorde je. Daarvoor Gilbert Bécaud en L'importance, c'est la rose. Zometeen, A Night in New York in de Kroephoekfabriek. Maar eerst America, Until the Sun Comes Up Again. Think I'll write a different song. Got a feeling it might take a long time. Singing it over again. I can't recall just how it used to be. Voices across the sea. Sometimes I wish I never had my say. Always goes that way. Or is it just the way I feel today? Voices across the way. Uit de jaren 70, America, Until the Sun Comes Up Again. Ons volgende onderwerp. Op zondag 4 februari staat het Muzikaal Theatercollege Frank Sinatra A Night in New York op het podium in de Kroephoekfabriek. De maker Rick Bouwman is bij Herman de Bruin. Rick, welkom. Ja, dankjewel, ja, Herman. Podcast hè, maak jij tegenwoordig? Ja. Nog altijd, ja. Nog altijd, ja. En inmiddels al 4 jaar. Ja. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan dat podcasts ineens zo in zijn? Want je bent niet de enige die ze maakt in Nederland, toch? Nee, zeker niet. En ook de luisterdichtheid is enorm toegenomen. En met name in de coronatijd. Voorheen was het een procent of 25 van de Nederlanders die wel eens naar een podcast luisterden. Mm-hmm. Maar inmiddels zit het al boven de 50%. Dus het is eigenlijk verdubbeld in de afgelopen 3-4 jaar. Dat heeft ook met corona te maken en dat zeker. Is ook zo gebleven eigenlijk. Ja, absoluut. En ja. Het werd destijds... Ja, veel gebruikt door mensen die gewoon thuis zaten en dachten van ja, elke dag de radio luisteren alleen maar. Ja, ja, ja. Dan kan ik ook eens een keer een podcast luisteren. Ja, en dat is net, nou ja, dat gaat over één onderwerp meestal, hè? Dus dat is interessant dan. Maar ja, nu ga je theater in. En dat is weer een heel andere tak van sport dus. Heel andere tak van sport. Ja, heb maar, je ook al eerder gedaan volgens mij? Ja, wel eens. In 2019 in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Wat wordt het onderwerp? We gaan een theatercollege doen over Frank Sinatra. Oh, de zanger. De zanger, maar niet alleen dat. Veel meer dan dat eigenlijk. De entertainer. Mm-hmm. Yeah. Hij deed eigenlijk alles. En er is ook van alles in zijn leven voorbij gekomen. Mm-hmm. En dat gaan we en bespreken en vertellen. Maar en daarnaast gaan ook de nummers gespeeld worden. Ja, precies. Want hij heeft niet voor niets gezongen natuurlijk. Hè. Dat gaan jullie overdoen. Maar door andere artiesten. Hè? Andere zangers. Ik zelf zal de verteller zijn. Dus de story van Frank Sinatra ga ik vertellen. En tussendoor worden dan de nummers afgespeeld door een live band met een zangeres erbij in plaats van een zanger. Oh, dan krijg je wel een ander geluid. Dus we krijgen een ander geluid en dat vonden we juist de uitdaging ook. Mm-hmm. Om niet een kopie van Frank Sinatra te maken, maar met een eigen inbreng. Om het toch zo een heel zeggen. Ander geluid, want Frank Sinatra, die stem kan je toch niet benaderen, denk ik. Precies. Dat is moeilijkheid, ja. Volgens mij had Frank Sinatra ook een beetje duistere kant. Jazeker. Komt die ook aan de orde? Dat gaat uiteraard aan de orde komen. Okay. Frank Sinatra is natuurlijk zowel betrokken geweest bij de maffia, als ook bij alle Amerikaanse presidenten in zijn tijd. Mm-hmm. Dus ja, we hebben het over Kennedy-tijd. De John F. Kennedy, ja zeker. De jaren 60 natuurlijk. En, ja. John F. Kennedy, er wordt zelfs gesuggereerd dat mede door Frank Sinatra dat hij de verkiezingen gewonnen heeft. Omdat er een aantal staten die zijn op randje naar John F. Kennedy gegaan. Maar mede door de input van Frank Sinatra en zijn makkers. Ja, ja. En ga je dat gerucht bewijzen? Ja, dat gaat verteld worden. En dat komt uit diverse autobiografieën die gemaakt zijn. Mm-hmm. En dat soort verhalen gaan we vertellen. Ja, en waarom dan Frank Sinatra? Ja, hij is een beroemde zanger, dat klopt. Je hebt net verteld hoe hij geleefd heeft en wat er allemaal met hem gebeurd is. Maar waarom kies je daar dan voor? Ben je een fan? Ik vind het een mooie zanger natuurlijk. En met een geweldig repertoire. Mm-hmm. Dat sowieso. Maar daarnaast is hij ook meer dan alleen maar zanger. Hè. Hij heeft gewoon het hele entertainment gebeuren in Amerika. Heeft hij eigenlijk weggezet. Las Vegas is door hem begonnen. Ja, ja. Om het zomaar te zeggen. Dus ja, het is meer dan een zanger. En dan al die verhalen die hij heeft meegemaakt. Ontvoering van zijn zoon, wat ook een heel bijzonder verhaal is geweest. Dat wist ik nog niet eens, maar dat zegt hij nu. Maar ja, dat is dus ook iets wat dus aan de orde komt. Dus daar gaan we ook natuurlijk over vertellen. Je hebt allerlei dingen moeten onderzoeken dus en moeten nagaan. Ben je daar een soort detective in dan? Ja, nou ja, ik vind het gewoon heel leuk om verhalen na te trekken en op te zoeken. Dus ja, dan is dit ook weer een mooi voorbeeld daarvan. En stuit je dan ook op dingen waar je denkt, dat wist ik niet. Ja, zeker. Toch wel. Ja, zeker, ja. En dat ga je nu aan de wereld bekendmaken. Precies, en dat is het leuke ook natuurlijk. Dat je net die kleine anekdotes, dat je die boven water kan krijgen. Mensen die dat leuk vinden, die zijn er vast. Want die zijn er genoeg. Want je hebt de kaartverkoop is al gestart en het is bijna vol, hè? Ja, we zijn 3 weken geleden begonnen. Misschien leuk ook om te vertellen dat de live band die gaat spelen met een zangeres erbij. Die dus de nummers van Frank Sinatra gaat zingen. Ja. De live band het zijn allemaal mensen die afkomstig zijn ook uit Vlaardingen zelf. Oké. Okay. Een bassist, een gitarist en een drummer. En dat maakt het ook heel leuk voor het zijn jonge gasten allemaal. En dat vind ik ook het mooie ervan dat ik die de gelegenheid kan geven om voor hun de vloer te geven. Ja. Ja. En daar zitten een paar bij die al inmiddels bekend zijn, regionaal ook. Maral en Daan, dat is een duo die al als duo ook optreedt. Maar die gaan nu dus met een bassist erbij en een drummer. Gaan zij de stukken opvoeren. Noem die twee dan ook maar even. Je hebt nou twee genoemd. Dus, die andere twee, dat is heel leuk ook. Die zijn onlangs genomineerd bij de Kroephoekfabriek. Dat was een soort verkiezing van een aantal nieuwe muzikanten. En dat zijn Tigo en Lois. Een jongen en een dame. Dus, ook uit Vlaardingen dus. Ook uit Vlaardingen. Ja. En dat maakt het natuurlijk, vind ik in ieder geval heel leuk dat zij de kans krijgen om voor een volle zaal op te gaan treden. Nou, dat is ook wel weer een aparte uitdaging natuurlijk voor hun. En het wordt een plaatselijk feestje met een grote Amerikaan. Ja, een plaatselijk feestje. Frank Sinatra, A Night in New York. Maar dan in de Kroephoekfabriek. Ja, fantastische locatie ook. De Kroephoekfabriek wordt zeer gewaardeerd ook daar. Dat ze nu een keer een andere inbreng kunnen geven bij de Kroephoekfabriek. Vaak zijn er natuurlijk jongere gasten. Het is nog een jongerencentrum met van allerlei dingen die de oren strelen dan, voor hun dan. Ja, en nu komt ineens Frank Sinatra aanwaaien. En dat vinden ze ook wel leuk om dat een keer te doen. Precies, en er komt een ander soort publiek. Ja, dat scheelt natuurlijk ook. Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Ja. En nagenoeg uitverkocht al in 3 weken tijd. Ja, ik heb het begrepen. Dus als je dit hoort en je wil er nog bij zijn, dan moet je snel zijn met de kaart. Ja. En waar kan je die bestellen? De Kroephoekfabriek. Als ze dat intikken, dan zien ze gelijk de website van de Kroephoekfabriek. En daar staan keurig netjes de manier hoe je aan de kaarten kan komen. Ga je nog een wachtlijst doen? Ja, nou, we zijn in gesprek met de kroephoekfabriek om te kijken of we misschien op de tweede ring, zeg maar, er is een soort bovenring, of we wellicht daar nog wat mogelijkheden hebben om daar extra plaatsen te reserveren. Ja, het zijn wel allemaal stoelen in dit geval. Ja, de kroephoekfabriek zijn meestal staand publiek, hè? Ja. Maar nu heb je dus gezorgd dat er stoelen staan. Ja, omdat het ook een verhaal is wat verteld wordt. Ja. En in combinatie met de muziek. Ja, dat verhaal is ook wel heel belangrijk, ik denk, wat je zelf gaat vertellen natuurlijk. Ja, de insteek is 3-4 minuten verhaal, anekdote. En dan een stuk van Frank Sinatra. En dan weer een stuk verhaal. En dat om en om. Ja, en dan ben je een hele avond onder de pannen in de kroephoekfabriek met Frank Sinatra. Nou, sterker nog, het is een middag. Een middag? Ja, zondagmiddag 4 februari. 4 februari. 4 februari, zondagmiddag. In de kroephoekfabriek in Vlaardingen. A Night in New York van Frank Sinatra. Wij hebben een stukje muziek van Sinatra staan nadat dit gesprek. Dus dat komt ook nog tevoorschijn. Vind je New York nog een van zijn betere nummers? In ieder geval zeer passend. In ieder geval zeer passend. Maar ja, hij heeft zoveel goede nummers. Ja, daarom. De keuze is makkelijk. We hebben er één moeten kiezen. Frank Sinatra, New York, New York. En ik bedank Rick Bouwman voor deze informatie. En heel veel succes. En op toneel zeggen we dan toi, toi, toi. Hè? Dankjewel. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Up to you, New York, New York, New York. Thank you. Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid wellicht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet, herken ik evenmin de echo van mijn voetstap en herinner mij de klank van mijn naam niet. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nacht, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen vond. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Ja, alleen maar als hij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kan horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Heel oud van Dinah Washington, Mad About the Boy. Het is in 1992 nog een keertje opnieuw uitgebracht. En daarvoor Ernst Jans en Huiswaarts. Ons volgende onderwerp. Blueband Room Beter is door de Nederlandse consumenten gekozen als meest misleidende voedselproduct van 2023. Blueband wint daarmee het gouden windei van voedselwaakhond Foodwatch. Herman de Bruin praat erover met Frank Lindner van Foodwatch. Ja, Frank, welkom. Hallo. Het gouden windei is bestemd voor Blueband Room Beter. Even naar, wat is Room Beter? Het zal wel iets met voeding te maken hebben. Het is een plantaardig alternatief voor boter. Hè? En, dus het is een plantaardig smeersel wat je kan gebruiken als een boter. Mm-hmm. Alleen ja, Blueband heeft heel erg zijn best gedaan om de verpakking van het product te doen laten lijken alsof het roomboter is. Dus het is ook een blokje, het zit in een gouden winkel. Gouden wikkel. Mm-hmm. En bovendien is er ook nog eens, het heet Room Beter. En dan is het dus geschreven met een E in plaats van een O. En op die verpakking staat die E ook nog eens. Die is gemaakt als een soort boterkrul. En is in het geel tegen een witte achtergrond. Dus ja, daar lees je heel snel overheen. Ja, maar de manier waarop zeg maar de productnaam is gekozen. En dus vooral de verpakking. Ja. Is ook zo'n gouden wikkel zoals mensen dat gewend zijn bij echte roomboter. Ja, daarvan zeggen we toch, ja, dat had je ook anders kunnen doen. Dat had je ook in een paars kuipje kunnen stoppen of in een zwarte wikkel. Ja, precies. Ja. Vandaar dat zij genomineerd zijn. Nee, ze hebben het gewonnen zelfs. Het gouden windei, hè? Ja, precies. Dat was zijn ze daar blij mee? We zijn inderdaad het gouden windei gaan uitreiken aan ze. En ja, wij maken er altijd natuurlijk wel een momentje van. En een foto. Dan is het toch natuurlijk... Je staat erop als je het wint. Dat is een boer met kiespijn. En ja, dat is logisch. Want het is een prijs die geen enkele voedselfabrikant wil winnen eigenlijk. Nee. Maar gaat Blueband, de directie van Blueband, nu andere maatregelen nemen om toch te veranderen wat jullie als kritiek hebben? Voor zover wij weten op dit moment nog niet. Zij staan ook gewoon echt achter hun product. Dat is natuurlijk ook hun goed recht. Maar ja, als je weet dat van de 10.000 stemmers, consumenten die hebben meegedaan aan de verkiezing, dat 45% daarvan is bijna de helft op dat Roombeter heeft gestemd als winnaar. Ja, dan kan je misschien toch een beetje denken van misschien vinden we het zelf wel een prima, goed en mooi product. Maar ja, als je toch weet dat vele duizenden consumenten zich misleid voelen en het er niet mee eens zijn, ja, dan... Misschien toch een keer achter je oren krabben. Ja, dat is juridisch niet aan te pakken dan. De NVWA is daar ook niet mee bezig. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bedoel ik. Nou, dit is inderdaad wel een heel grijs gebied. Want je mag inderdaad niet zomaar termen zoals het boter en room gebruiken op producten als het er niet in zit. Mm-hmm. Dat geldt zeker voor het woord boter. Maar eigenlijk ook voor het woord room. Daar staat ook in de Warenwet dat... je niet zomaar iets room mag noemen als je dat niet daadwerkelijk room van zuivel van melk in het product zit. Maar als het wettelijk niet toegestaan is, dan kan je het gewoon naar de rechter stappen. Ja, dat is nog iets wat wellicht te overwegen is. Maar we weten ook dat bijvoorbeeld bij de reclamecodecommissie iemand een kritische consument een klacht had ingediend over de verpakking. En daarover zei de reclamecodecommissie, er is genoeg informatie en er staat inderdaad plantaardig op de verpakking in kleine lettertjes en op de achterkant. En er zit ergens wel een logoetje van vegan, dus veganistisch, zit er ook op. Maar goed, die reclamecodecommissie gaat ervan uit van iedere consument die kijkt bij iedere potentiële aankoop, die kijkt naar de hele verpakking. Maar in werkelijkheid is dat niet dat zo. Dat is wel een utopie, hè? Dat is niet waar. Dus. Ja, nee. Ja, nee, dat is ook wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd. Dat onze aankoopbeslissingen in de supermarkt, die worden in minder dan 1 seconde gedaan. Dat betekent dat de room beter anders moet gaan eten. Of in ieder geval een andere waarschuwing of informatie op het pak moet komen. Maar of ze dat gaan doen, dat is nog even de vraag. Jullie blijven als Foodwatch in ieder geval als een bok op de haverkist zitten om al die dingen die niet kloppen wereldkundig te maken. Ja. Mensen die daar iets over willen weten, hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is, kunnen even op jullie website kijken, denk ik. Ja, zeer zeker. Nee, we hebben hele dossiers over misleiding en fraude. Noem het gewoon al. Ja. Dat is heel makkelijk te raadplegen via onze site www.foodwatch.nl. Dan is het helemaal duidelijk en we verwachten volgend jaar weer een mooi gouden windei. Want jullie hopen natuurlijk dat je dit niet uit hoeft te delen, maar dat gebeurt dus wel. Nee, eigenlijk niet. Volgend jaar is het de 15e keer. Dus okay. Ja, misschien kunnen we daar een jubileumeditie van maken. Nou, laten we afwachten hoe dat in zijn werk gaat. Voor nu in ieder geval bedankt voor deze informatie over Room Beter. Frank Linter namens Stichting Foodwatch Nederland. Dank je wel. Many is the time I've been mistaken. And many times confused. Yes, and I've often felt forsaken and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right. Just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant, so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, what's gone wrong? I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly. And looking back down at me, smiled reassuringly. I dreamed I was flying, and high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Oh, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's alright, it's alright, it's alright. You can be forever blessed. Tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. That's all I'm trying, to get some rest. Paul Simon hoorde je met zijn American Tune. En dat was de late avond van donderdag 28 december. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Anouk heeft het laatste woord. Fijne nacht. Of me and I let you. You just taught me how to hate myself. Sometimes I regret the day that I met you. You left me at my lowest on the shelf. I know I got one life, but I want somebody else's sometimes. One day at a time, you are after another life, and I am stuck in the one you left behind. Shortcuts out. It's like a tunnel, baby. I gotta walk through it, and I will not turn back around. 'Cause there's nothing back there, and all I see is pitch black ahead. Stuck in the world.